الله الرحمن الرحيم عشر كان متوكب العبانية آيات بقول أفرتني السجالات أو سورة النساء كمدة إله سبحانه وتعالى أبو نوغسه ورمي لمنس المنافقين تعهاي شفاك كود إله إله نوغسه ورمي مآل كود إله إله نوغسه وشيغي وإله أبو نسويل سبحانه وتعالى لمنك منافقين تعه مكان أسفل أي أهانيا نارتك أهانيا من أهدي تدود إلهي وحو قرقارو عذابك إلهي كمن إياه كلا مركي لسوير أيا إلهي يقول سبحانه وتعالى قوة النفاق صفون نغضي وعمل كل هجاجي إلهي كوكال صوناري دين تورا الأخى لسي قوة مؤمنين تمعبوا لي أهانيا إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين توفوا سيدونا أجل أوين أيو سينيا مركز صورنا هي الله أدني نحو الله كفالة يا عذاب كينو الإلهي هذا شكرسان أذن معجيس كو شكرسان أو آدكم أيسان استفهم تعوان صمر نبي معنى النفي إلهي الله إذن عذاب ما يودين تعالى إذن كهر الله نوحو هذا سبحانه وتعالى نتكو صوابنا يا أبدومان كمؤمنين تعمى شوض أدني إلهي خلق هي سعالم أيوكية أيضا إنو ميسا كقيل إنو إلهي وحو إلي سبحانه وتعالى لا يحب الله الله مرجع لوض إلهي الجهر الجهر مجع الله بسوء حمان للجهر من القول قولك حقي سوض إلهي إلا من ذو المريان ظلم لذلمي وكان الله الله وهو هذا سميعا عليه مقلع وحل وقولا عليما عليك علم العيو هذا إلهي وحل لفعل آيات دمارك إنو ميسان كجيل إنو وحيكها تب ميسا آيات هذا يمتصوى بحني وإلهي وهو نوصوى شيغي أحوال المناسقين با إلهي نوصوى شيغي مركا وحال لقوة هالي ها أم ليني هو كسوع عاقل هو إلهي تقبيح وفرش مني بعض عديدي أدو من كي سقار كمير ومنافقين ته أحد والبوحة وهي تقبيحة إنو سنخبا عنه مركا هذا آيات دان سو نزول كيرا أياه هو هايبا ليني لن أياه حوية قوم كم استقاب قلبي باليني داد أيوه تقيف الكاسوري إما استقاب مركو حالي ليا فليسي اما مرتقات كيس ايه وناجي ديرين مركو كتغي ايو سي جهرة ايو حمانوغ الشيغالي لإصابه قايلين ايه ايو حمان طوغس المعمالي وحاكلو ليلا وحي كسود في نم ايا وحوي سيدنا ابو بكر الصديق ايا ايه بالين تقولك عليه سعد وسلام حاضر ايوه ايو ابو بكر ايو لفدين قولك وحالي إلى أبو بكر منك أسمرك وعاية يي دور جير أيو كآمسي قولك أسأيوها الدنيا وحوية مركو كآمسي منك إنو عايز إسكوره أبو بكر وحالي منك عايزي يكون الديالي مركا أسو نبو حوله عليه الصلاة والسلام قلت نبو كإستاقالي أبو بكر مركو منك عايزي كون الديالي فصوف عليه الصلاة والسلام ماشي وأسجو سلالي أسوه أهلنها أسكحهم علي مركا أسو أبو بكر وحوله يا رسول الله ستمني فلم تقل شيئا أوله حتى إذا هددت عليه قمت وهوضه إلهي رسول في سيو من كان وعي عاي وحبنا أدوه كما يرين شيئين مرشو حوي أن استقره الديون عايلين في كعلي أياد استاكتين محان حي مرك أصول نبوه إلى عليه السلام إن مرسا كان يجيب عنك أليه مرك من كان كعاياه مرك أياد كاجوابه أو كاجوابه فلما هددت عليه مركا كورة بسنة ذهب الملك ملك جوائز كتغي وجاء الشيطان وشيطان بيشي يمري فقمت عنوكنا مركا سنة استغرور رسولك عليه السلام مركا وحوية قفكا أدير عمان لغاشي إيقاي أو حروصة مين عيو هتاد أروب الصهادر نقصه وحوية إلهي حجيسة أياد وحكيه ليسة لكن هتي قفكي وحوية أضلفع نقصه وآئما سنة إيسة إن معناها وحوية ميشة أدسكم من نغطان شيطان وميشة كفائدين قلت وحالي لآيات دانا سود التالين لولا سيوم نزول أيال وشيغا مركا ميشة وحالوه بهايهي إن حمانتا تيلا للجهر أو قولة إيتي فعل بإسلاميد وإيه إيه وحي اعتقاد آيات دانا سيوم نزول كيرو أهيد حمانا للجهر إيه هذي إنتا سوء نمبر إلا إسكائل عليو أيال لابد أهوي الله مركا سود هاي لا يحب الله الله مجع له الإلهي الجهر الجهر إلهي مجع له بسوء حمانة للجهر من القول قول كحديث سوء إلهي أحد إلهي سبحانه وتعالى أنت أسكما جعله معنى يدونه وحيد مقون إيسا الله واقع قاب ياوي إلهي واقع قاب يا أبكي وحوي فما لجه سوء وحالي إلى اسم جامع لكل صحفنا ليلة ومقع كل منها يوحك سوء فاحش وي سيدة هذا مارا سيا برق الوي إلى اسم جامع لكل خير أيا سوء نوحوي هاي اسم جامع لكل صحفنا ليلة من القول إذا وحي نقول إذا مرك بيان للجهل بالسوء وهي هذا قول أيان شاعر فعل كن الله مدوي وهذا الجهل كان قول كاو مفهوم ما لها ليري آية سنزول كذا أيا وحوي تعبير كأيا ساس كين أي وكان الله الله وخو هذا إلا من ظلم أيود إلهي فرح لدنيا ما هي إلا لكن إذن مقدع نوار قديم كرا من ظلم هو إلا الظلميه إلهي أقرب ما يجهر أو ثمان تلجهر وعوية مركز ذالم كيس إنه كخفر مثلا وظلم قاس أيه مسلمين وداز إيا إنه حوية ذالم كاس وهباره إنتاس أيه مارسي إسكالية مركز وحوية الله أقرب ما يجهر وفك مركز لدنيا وعوية جهر مارسي بالقول إيا بالفعل إنت بالله أقرب ما يجهر وكان الله الله وهو هذي سميعا عليه مغلا يوحله قوله يجهر عليما عليك علما أيها الإله وحلا فلايو إن تبدو هداد موجسان أو الإله خيرا خير هداد موجسان هو أمس تخفوها أذغارسان هو أمس تحفوها لسكع فسان عن سوء حمان فإن الله ألا كان وهو هذي عفوا أليه أكيم بدا أيها هذي قديرا أليه كان أيها هذي إلهي يقول لي سبحانه وتعالى أيضا أيضا أيضا هرق أي مكاسي مناسب أطهر معايا الهدى وحانو كصور همي فمعان للجه رأيينو كصور همي مركا وحاوية وحي للجه رو هي وحي الله سرعي السبا الله إنو كعلم ليهي أولدنا إلهي أوليه سبحانه وتعالى هدى نقصك فمعان للجه رأي الله دوصون وضي إلهي ودافايو فأصى إياه لقاو همي مركا إلهي يقول سبحانه وتعالى الله وحويلي إن تبدوها داب موجسان وضي إلهي خيرا خير هداد موجسان او اعمال البر هداد موجسان او امس تفوها ادغارسانو اعمال البر سسر عروس ميسان او امس تحفوها ادعافسان عنفو انحمان ادعافسان او ظلم وحوي لينفوس مي ادسك عافسان وي او ظالم كذن ويسا ادسك عافسان فإن الله الله كان وهو هذي عفوا عليه عفين بضن او ادي وحوي ظالم كادعافسو الهي ادينا وكحسن اياه نديرا ايود الهي الله كيف كرا أيوه هذي هو إلهي سبحانه وتعالى قفكوا حوية حمان سيانة سمرينة إلهي أود أيوه إليهي إنو الحمان جاسو كو جاسيو أود أيوه إليه بس مركة عايز هذا آخر كذا وعايز كوجه وعلي إيه وعيد أياس فلكف وعفوة تاسو هي كينيسا وعلي إيه كينيسا قديرا تاسو أيضا وعيد كينيسا إن الذين كوا يكفرون كفرنا أيوه إلهي بالله الله كو كفرنا أيوه هي ورسوله إلهي نتشيسه ويريدون الدون آية أن يفرقوا إليك لجيان بين الله الله هي ورسوله نتشيسه وهو يقولون في قول آية نؤمن وحانا همينينا ببعل برعيان همينينا ونفر وانا كفينينا ببعل برنا وانا كفينينا ويريدون الدون آية هدن عيود إلهي أن يتخذوا إليك سميسان بين ذلك كفر يسبين جيس يا إيمانك سبيلا جد إليك سميسان دون آية أولئك قوة صوت إلهي سبحانه وتعالى هم الكافرون قوة كافرين وهي حقا أو حق وهمه إلهي وعتبنا وحانا أذيارنا للكافرين كافرين طول إلهي عذاب عياب أيام أذيارنا عذاب كاسو مهينا لا إهانة إهانة الصحيح أيضا هذا إنميشان تجيرين إلهي سبحانه وتعالى وهو رميا وفارس أيا إلهي وهو رميا وقال له سبحانه وتعالى إن الذين كوا يكفرون كفرنا بالله الله كفرنا ورسوله إلهي رسشيسنا كفرنا أو رسوش بيننا ويريدون هدنا الدون أيوه إلهي أن يفرقوا إليك لجيان بين الله الله إيه ورسوله رسيس وحوية مثلا إلى إلهذان الله أيانهم إليه فرسوشنا إيه بيريان سيد هذا وحوية يهودية نصارى كان عضيه وحوية يهودي نبي الله عيسى إيه بيريان نصارى نوحي بين نبي الله موسى وحي ودبيليين هذا الرسول كان عليه الصلاة والسلام marka hadda rususha ilaahay qaar ina la beeniyo qaarna waxa way la rumeeyo iimaan noqon mayso. markaasuu dhe ilaahay wayuriiduuna doonaayo dhe ilaahay an yufariquu inay kala geeyaan bayn allaahi alle iyo warusuli rusushiisa wayaquuluuna ku qowlaaya nu'minu bibacdin bar ayaanu rumaynaynaa bacdi oo min arusul ayaanu rumaynaynaa wanafuru bibacdin barna waanu ku kufrinaynaa. waa sida hadda nimankaas aanu sheegayna ay sameeyeen. haddana ilaahay wuxuu yihi wayuriiduuna waxay doonayaan an yattakhiduu inay ka samaystaan bayna dalika kufrigaas iyo iimaankaas beynkooda sabiilan jid ay ka samaystaan dariiq oo waxa weeye ay ku tagaan. wayuriiduuna doonaya un ilaahay an yattakhiduu inay samaystaan bayna dalika kufrigaas beynkiisa iyo iimaankaas oo waxa weeye rususha qaarna waanu rumaynay leyin qaarna waan beeninay sabiilan jid ay qaadaan ka doonaya. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay hum ulfaafiruuna waa kuwa kaafiriin oo gaalahu ilaahay xaqan oo xaqaho rumahu ilaahay. waactadnaa waxaana u diyaarinay u dhe ilaahay lilkaafiriina kaafiriinta waxaan u diyaarinay cadaaban cadaab ayaan u diyaarinay cadaabkaasoo muhiinan laa ihaanati ihaano u saaxiiba cadaab oo ihaano u saaxiiba ayaan u diyaarinay cadaabkaasuna cadaabu naar weyn. waladiina kuwa aamanuu rumeeyow dhe ilaahay billaahi alla rumeeyey wa rusulihi ilaahay rusushiisa rumeeyey walam yufariquu aanan kala geynin bayna axadin axad beynkiisa oo minhum ayaga ka mid ah ulaa'ika kuwaasow dhe ilaahay sawfa jeer dambe nu'tiihim waxaanu siinaynaa ujuurahum amba fasoo sawfa jeer dambe yu'tiihim alla wuxuu siinayaa ujuurahum ajriyaashood ayuu siinayaa wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday gafuura alihi dhaafo liawliyaaihi u dhaafa raxiiman alihi naxariiso ayuu ahaaday oo ilaahay ahlu daacadiisa u dhaafaya. hadda qolada meeshaan laga sheegaayo kuwa hadda aynu ka soo baxnay cagsigooda weeye alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay waladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay billaahi alla rumeeyey iyo wa rusulihi ilaahay rusushiisa rususha dhammaanteeda rumeeyey walam yufariquu aanan kala geynin bayna axadin axad beynkiisa oo minhum ayaga ka mid ah ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay sawfa jeer dambe yu'tiihim alla waa siinayaa ujuurahum ajiryaashooda nu'tiihimna waa la akhriyaa qarada oo abi camar oo ilaahay wuxuu siinayaa ajirkooda ilaahay siinayaa sawaaba acmaalihim wey. wa kaana allaahu alla wuxuu ahaadow dha ilaahay gafuuran alihi dhaafa raxiima oo naxariista. marka hadda dadkan waa dadka muuminiinta oo ilaahay rusushiisa rumeeyey aanan kala saarin oo rasuulnaan rumayn rasuulnaan beenin qoladaas marka ma-aalkoodii sidaasaa ilaahay uu yidhi. yas'aluka waxay kaa su-aalayaan sayidka maxamed kaa ayuu dhi ilaahay ahlulkitaabi kitaabka ahlkiisa an tunazala in lagu dejiyo amase an tunzila. yas'aluka waxay kaa su-aalayaan buu dhi ilaahay ahlulkitaabi kitaabka ahlkiisa. hadda waa yahuud baa layidhi, laakiin yahuud iyo nasaara intaba way iskula jiraan, balse hadda meeshaan waxaa laga wada ahlaya yahuud gaar ahaan waxa weeye yahuud caalimiintoodi. yas'aluka waxay kaa su-aalayan ahlulkitaabi kitaabka ahlkiisa ilaahay an tunazila in la dejiyo calayhim gorkooda lagu dejiyo kitaaban kitaab amase an tunzila atiraada la taxsiisiyo labada qaraba waa sabciyataan wey an tunzila in la dejiyo calayhim gorkooda kitaaban kitaab lagu dejiyo min asamaa'i samada loogu soo dejiyo jumlatan waaxidatan wey sidii nabiyullaahi muuse loogu soo dejiyey. hadalkaana waxay u leeyihiin tacanud cinaad ayay u leeyihiin, cinaad bay u dhahayaano rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ku cinaadayaan, maxaa yeele ayagu waxay cilmi ku lahaayeen in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yahay nabiyu aakhiru zamaan uu yahay, isla markaasina kitaabkiisa uusan ahayn mid jumlatan waaxidatan lagu soo dejinayo. maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabkiisuba sifaatkoodu waxay ku yihiileen tawreed iyo injiil. kolka hadda arrintan waxay ka wadaan nimankan cinaad bay ka wadaan. marka sidaasay ku su-aalayaan buu dha ilaahay, haddii marka arrintaasi arrin weyn ay kula noqotay faqad xaqiiqaha sa'aluu waxay su-aaleen buu dha ilaahay muuse nabi muuse akbara min daalika kaas wax ka sii weynay su-aaleen, arrintaas wax ka weyn weeye. hadda faqad sa'aluu daanu waxay noqonaysaa jawaab weeye oo markaasi shardigii maxduuf u yahay, macnaha waxa weeye in istacdamta aw in istakbarta su-aalahum faqad waqaca min usuulihim maa huwa acdamu min dalik wey. ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala hadday arrintaasi kula weynaatay faqad xaqiiqee sa'aluhu waxay su-aaleen aabbadoodii yaa laga wadaa muuse nabi muuse akbara wax ka weyn min daalika kaas ka weyn arrintaas arrinta weyn maxay tahay faqaaluu waxay yidhaahdeen arrinallaah allana tusi jahratan si cayaana noo tusi muuse uu ilaahay si cayaana noo tusi sidaa markay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yihi faakadakum waxaa qabatowda ilaahay asaaciqatu qaylada ayaa qabatay saaciqadaa waxa weeye mowd waaye oo lagu ciqaabaayo faakadakum waxaa qabatowda ilaahay asaaciqatu saaciqada ayaa qabatay mowd ayaa ku dhacay saasaa la leeyahay kabacdi ayaa lasoo nooleeyaa la yidhi markii nabi muuse u dhahay haddii ilaahay yidhahdo waxaan ugu tegi doonaa suuratu laxraas rabbi low shi'ta ahlaktahu min qablu wayyaay atuhlikuna bimaa facala sufaahu mina marka hadda arrintaana waxay ahayd baa nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam qoomkiisa ayuu wuxuu ka doortaa yidhi 70 reer binu israa'iila markaasuu jabaludhuur la aadaa la yidhi si ay dembidhaaf u weydiiyaan qoomkoodii maxaa yeele qoomkoodu waxay caabudeen dibigii caabudeen nimankaana niman dibiga caabuda ma ahayn kolka markii nabiyullaahi muuse ilaahay uu la warramay oy kalaamkii ilaahay dhegaysteen hadda ka horna waana soo marnay ayay waxayna arrinallaaha jahratani yidhaahdeen ilaahay si cayaana noo tusi markaas ayaa saaxiqadaana ku dhintay ku dhacdayo oo ay dhidhinteen baa layidhi kabacdiyaa markaa lasoo nooleeyey bidulmihim ou dha ilaahay bisababi dulmihim dulmigoodii sababkiisii ayaa saaciqa u qabatay u dha ilaahay maxaa yidhi su-aal oo markaasi su-aalu cinaad ayay sameeyeen uma bacdiyeeda u dha ilaahay ittakhaduu waxay ka yeesheen alcidla dibigii u dha ilaahay ayay ilaah ka yeesheen uma ittakhaduu hadda sumadaanu waxa weeye tartiib faa-iidey mayso uma ittakhaduu lcidla dibiga ayay ka yeesheen ilaahan usoo qadayo ilaahay ka yeesheen min bacdi maa intii kadib ou dha ilaahay jaa-ad ay u timid hum ayaga albayinaatu aayadihii aan caddaay oo mucjisooyinka oo ilaahay subxaanahu watacaala waxdaaniyiisa tusaalaynaayay min bacdi maa intii kadib ou dha ilaahay jaa-at hum albayinaatu aayadihii cadcaddaay ay u yimaadeen fa-afawnaa waanu casinay ou dha ilaahay can daalikaas waan ka casinay cibaadatu lcidligi waanu ka casinayo cadaab inkastou ku dhacay lama jirid goyni facafawnaa waanu casinay ou dha ilaahay can daalika kaas waanu ka casinay wa aataynaa waxaanu siinay ou dha ilaahay muuse nabi muuse suldaanan xujo ayaanu siinay mubiin oo cad ayaanu siinay marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala reer binu israa'iil markay dembigii galeen oy cibaadati lcidli ay sameeyeen alla wuxuu yihi waanu ka casinay ou dha ilaahay wa aataynaa waxaanu siinay ou dha ilaahay muuse nabi muuse suldaanan ayaanu siinay u dhay xujo mubeen oo cad weeye tasalludan bayinan daahiran calayhim weeye maxaa yeele tasalludkaas wuxuu ahay wuxuu amray baa la yidhi naftooda inay dilaan oy arrintaada toob u noqoto wayna ku adeeceen maxaa yeele waxaanu kusoo marnay suuratulbaqara ayaanu kusoo marnay oo markuu dhahay fatuuhuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum dalikum khayrun lakum cinda baari'ikum fataaba calaykum innahu watawaabu raxiim waasaan soo mari jirnay sidaasaa marka waxa weeye ayaa ku dhacday nimankii reer binu israa'iil ahay warafacnaa waanu kor yeelnow dhaadana ilaahi subxaanahu watacaala fawqahum korkooda adduura jabalkii ayaanu usoo kor yeelnay bimiisaaqihim bisababi akhdi lmiisaaq weeye bimiisaaqihim ballankoodii sababkiisa udha ilaahay bisababi akhdi lmiisaaqi calayhim weeye ballankii lagu qabanayo sababkiisa si ay u cabsadaan oo waxa weeye ay u aqbalaan tawreed ay u aqbalaan maxaa yeele towreed markii nabiyullaahi muuse loo keenay oo lagu dul akhriyey ayay waxa weeye axkaamta ku jirta ina adkaysteen ayay diideen haddii ilaahay yidhahdo suuratu laxraaf aan idan ugu tegi doonaa wa ida taqna aljabala fawqahum kaanahu dullatun wadannuu annahu waaqicun bihim khuduu maa aataynaakum biquwatin wadkuruu maa fiihi lacalakum yattaquuna u dhayeen marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala warafacnaa waanu soo kor yeelnay fawqahum korkooda adduura jabalkii ayaanu usoo kor yeelnay bimiisaaqihim bisababi miisaaqihim ballankoodii sababkiisa ul ilaahay wa qulnaa waxaan u dhahna u dha ilaahay lahum ayaga wa huwa mudallun calayhim isagoo waxa weeye jabalku uu ku haraysan yahay wa qulnaa lahum waxaan u dhahnay u dha ilaahay udkhulu lbaaba baabka gala waxa weeye baab alqaryati weeye qaryada baabkeeda gala weeye bayt almaqdis ay aheeday ama magaalada ariixa la yidhah ayay aheeday waanu ku tegi doonaa weeye marka hadda qowlka waxaa la sheegay calaa lisaani muusa ayuu ahay amba waxaa lahi calaa lisaani yuushac ibnu nuun ayay aheed baa layidhi laakiin hadda markaa hadda qaryadan gala leeyahay hadday tahay waqtigii siiha ay ka baxeen waxaa looga nabi yeelay yuushac ibnu nuun ayaa looga nabi yeelay maxaa nabiy llaahi muuse iyo haaruun samnusiiha ayay ku dhinteen. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waqulnaa lahum, waxaan u dhahnow ilaahay isagoo jabalka uu ku horaysan yahay oo korkooda uu taagan yahay, udkhulu baaba, baabka gala, sujadan, xaal aatiin kuwa sujuudahay. sujuuddan waxa weeye inxina weeye, hoobasho waayo, khuluuc ayaa laga wadaa, ee sujuud oo walculjabhaa ma aha weeye. waqulnaa lahum, waxaan u dhahnow ilaahay, laa tacduuha, ku xadgudbina, fi sabti, sabtiga ha ku xadgudbina. waqulnaa lahum, waxaan u dhahnow ilaahay, reer binu israaiil, laa tacduu, ha ku xadgudbina, fi sabti, sabtiga ha ku xadgudbina. oo waxa weeye isdiyaadil xiitaani fiihi weeye, malayha ku ugaarsana, dabankan ayagana idii ilaa yidhaahdo suuratul axraaf baan ugu tegi doonaa. oo waxay ahaayeen nimankii ahaay qowmu daa-uuday ahaayeen. kolka ilaahay waxaan dhahnow dha ilaahay subxaanah watacaala, laa tacduuha, ku xadgudbina, fi sabti, sabtiga ha ku xadgudbina. oo sabtiga waxaa laga reebay inay malayga ay ugaarsadaan, maxaa yeele waxaa la yidhi markoodii hore jumcada tacliimiya oo maaragtay maalin ciida ka dhigta way diideen baa la yidhi, sabtiga kaliya ayaanu ka dhiganaynaha ilaahay. sabtigii markii laga yeelay ayaa waxa weeye dad ugaarsaday ahaayeene, oo nimankii la dhihi jiray ahlu eyla ayay ahaayeen. diila ila hadda korna waan soo maran, laakiin bayaankeeda waxaan ugu tegi doonaa suuratu laxraaf ayaan ugu tegi doonaa. marka waxaa la yidhi ayaamaha intooda kaleentood waxay helayaan oo kaluuma ma jirto, laakiin markii sabtigaas ay tahay, sabtigiina cibaadada ilaahay uga olayde, ayay waxaylahayn kaluunkii oo badda iska sabaynaayo. markaas imtixaanaa looga dhigay arrintaas. marka waxa weeye tafsiirkeeda insha allahu tacaala waa ku tegaynaa. waakadnaa, waanu qabannow dha ilaahay, minhum ayaga xaggooda, miisaaqan ballan ayaanu ku qabannow dha ilaahay, ballankaasuu qaliidan oo adagow dha ilaahay. reer binu israaiil wuxuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, waxaan u dhahnay ayaga hadda waxa weeye qaybo badanay soo joogeen, hadda qoladan sabtiga inaysan ugaarsanin ballanka lagula qabtay waxay ahaayeen oo mudaa-uuday ahaayeen. nimankii markaasi la nasakhay oo daanyeerada iyo doofaarada lagu nasakhay ayagay ahaayeen asxaabu sabti yaa la yidhaah. marka bayaankeeduna san horuu sheegna wuxuu noogu imaan doonaa suurat alaxraaf ayuu noogu imaanayaa, ee halkan kusii babayaanay mayno. marka hadda nimankaas markii la yidhi sabtiga ha ugaarsana, way ku xadgudbeen. markay ku xadgudbeenne, alla subxaanahu watacaala cadaab ayuu ku qabtayoo ilaahay wuxuu yihi waakadnaa, waanu qabannay minhum ayaga xaggooda, miisaaqan ballan ayaanu ku qabannay, galiidan oo adag ayuu dhi ilaahay. ballan adagaa lagu qabtay markaasaa waxa weeye ballankiina way buriyeen. maxaa yeele ballanka adag waxa weeye waxaa ka mid a haddaan kan lagu qabanayo la leeyahay, laa tacduu, fi sabti la leeyahay, sabtiga ha ku xadgudbina, oo waxa weeye malayha ugaarsana la leeyahay. marka hadda ballankii way buriyeen, markii ay buriyeenne waxay ka heleen ilaahay subxaanahu watacaala ayaa noo sheegaya. maxaa yeele cuhuudda ilaahay subxaanahu watacaala haddii laga baxo waxa weeye dhibaato imaanaysa, cuquubo ayaa imaanaysa. maxaa yeele ilaahay dadka subxaanahu watacaala bani aadamka waxa uu saaray takaaliif ayuu saaray, takaaliiftaasuna waxa weeye dhammaanteeda waa cuhuud alle, waxa dhammoonna laku kallifay oonu ku nahay mukallafiin waxay noqonayaan cuhuud ilaahay weeye. caadiga alle qofkii markaasi kasoo bixi waayene inuu ciqaab mutaysanayo, imaa fi dunyaa ow fil aakhirati, wax shay ahoo wax qoran oo la ogyahay waaye oo muxakama weeye. kolka waxaa loo baahan yahay caadiga ilaahay in la ilaaliyo. marka hadda ummadaha ka nolokaga waramaayo saasay yeeleen, saasaan yeelna ilaahay uu leeyahay. annaga haddaan nahay ummati maxamed, annaga ayaana laku dhiga hadlaaya. marka waxaa loo baahan yahay inaan annagu aanu is ilaalino, oo dadkaas jidka ay qaadeen aanu iska ilaalino. maxaa yeele haddii waxa weeye sheekada qoladaasu aysan macno ku fadhi lahayn, ilaahay cabas waa ka nasahan yahay waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala nomaga sheegi lahaynba haddii arrintu qoladaas khaas ay ku tahay. marka waa say qaacidadu aheeday alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sar, waa say ahay cibradu way iska caam. reer binu israaiil marka laga waramaayo in laga leexdo arrintaasaa loo baahan yahay. marka casharkeenni intaas ayuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullah. bismi illahi raxmaan iraxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 154 oo suuratu nisa kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aadihi uu dambeeyey reer banu israa'iil inay qaado diideen cahdigii ilaahay subxaanahu watacaala oo tawreed ku yiila inay diideen. markii tawreed wixii ku yiila ay diideen, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, jabal ayaanu dushooda usoo kor yeelna u dha ilaahay, si waxa weeye ballan loogu qabto ay tawreed u qaataan. marka sidii ayay ku aqbaleen ayagoo waxa weeye kahanaya. waxaan u dhahnay buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, ayadoo jabalkii dushooda uu ku haraysan yahay, albaabka qaryada gala ayaan u dhahnow dha ilaahay. qaryadaasna waanu soo marnoo Baytulmaqdasayeeda ama magaalada Ariixa la yidhaahay hedaaliy, idinkoo sujuudaysiin oo quluucaho inxina idinkoo samaynaysiin. waxaanu u dhahnow dha ilaahay, akuxad gudbina ayaan u dhahnow dha ilaahay sabtiga, oo waxa weeye malaayiga ugaarsigiisa akuxad gudbina. qoladii waanu soo marnay oo ahlu eyla nimanka la dhihi jiray oo qowmu daawuud inay maaragtay ayaa sabti ugaarsadeen. waxaanu ku qabannow dha ilaahay subxaanahu watacaala, ballan adag ayaanu ku qabannay. sidaa markii layaa meesha waxaa ku jira fanaqaduuhu, ballankii sidaas ahay oo aanu ku qabannoo adkay waa guriyeen buu dha ilaahay. fabimaa naqlihim fabisaabi naqlihim uu dha ilaahay, gurintoodii sababkeeda u dha ilaahay, lacannaahum waanu walacnamnay, saasaa lasoo qadirayaa. maadaana waxay noqonaysaa silo, ba'duna sababiyay noqonaysaa shay maxduufa ayayna ku tacaluqaysaa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, haddaad doonto waxaad soo hormari karaysaa, falacannaahum waanu lacnadnay reer banu israa'iil bimaa naqlihim bisaabi naqlihim, gurintoodii sababkeeda ayaan u lacnadnay, miisaaqahum ballankoodii ay guriyeen, ballankii tawreedu ula qabtay ay guriyeen, iyo wa kufrihim kufintoodii uu dha ilaahay, biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ay ku kufriyeen, iyo wa qadlihim dilkooda alambiyaa ambiyada ay dileen, bigayri xaqin xaq qeyrkiisa ay ku dileen. intaa waxa weeye asbaabihii loo lacnada ayay kamid yihiin. ballankii ay guriyeen waa loo nacaday, kufriga ilaahay aayaadkiisa ay ku kufriyeen waa loo nacdo, waan u lacnadno u dha ilaahay, iyo wa qadlihim dilkooda u dha ilaahay, alambiyaa ambiyada ay dileen, bigayri xaqin xaq qeyrkiisa ay ku dileen. hadda waxa weeye ambiyada ilaahay mar xaq lagu dilo oo xaq ay tahay ma jirayso, mar xaq lagu dilaayo oo dilkaas uu xaq noqonayo ma jiro. dil ambiyada ilaahay oo xaq noqonayo ma jiro, laakiin waxa weeye ayagoo inuu xaq darre uu yahay ogyihiin ayay dileen, oo waxaa la fiirinayaa xagga ictiqaadkooda. iyo wa qowlihim, qowlkooda ayaa u lacnadno u dha ilaahay, hoy rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ay yidhaahdeen quluubunaa laabtayna qulfun daboolo ayaa ah, quluubunaa laabtayna qulfun daboolo ayaa ah, oo waxa weeye laa tacii kalaamaka maxamedow, waxa aad sheegaysid qalbigaynu ma weelaynaayo oo qalbigaynu ma xifdinayo waxaad sheegay, ayagoo markaas isdegatiraayo. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala, bal iska daaya ayuu dha ilaahay, dabaca allaahu alla ayaa daboolay calayhaa quluubtaas, ilaahay ayaa daboolay, bikufrihim bisababi kufrihim, kufrigoodii sababkiisa ayaa ilaahay ku daboolay, oo mar hadday gaaloobeen gaalnimadaas ayaa sabab waxay u noqotay in quluubtooda la daboolo. maxaa yeele qofku markuu gaaloobo ama ahlulmacaasi uu noqdo maxsiyiisu badato, waxaa qalbigiisa fuulaaya, raan ayaa fuulaaya, oo waa sawda ilaahay kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun, marka macaasidaas ayaa quluubta ayaa ka owdaysa oo qalbigiisa ayaa wasaqoobaaya in markaasi uu wax maqla suurtagal noqon mayo. falaa tacii wacdan, weeye wacdi ma weelaynayso ma xifdinayso. kolkaasuu dha ilaahay falaa yu'minuuna, ma rumaynayaan nimankaani uu dha ilaahay ilaa qaliilan, wax yar mooye, wax yaroo ayaga ka mid a, sida hadda ninka la yidhaha cabdullaahi ibnu salaam iyo waasxaabi, ninkaasoo ahay nin saxaabi jaliil ah oo israa'iili ahay, ninkaas iyo in yar ayaa rumaysay. waxaa kaloo la yidhaahdaa ma rumaynayaan ilaa qaliilan, wax yar mooyaane oo maaragtayaa ka mida kitaabka tawreed, intaasuna waxay noqonaysaa waxyaabaha markaasi hawadooda markaasi aan khilaafaynin. haddana ilaahay wuxuu yihi wabikufrihim wabisaabi kufrihim, kufrigoodii sababkiisa ayaa u lacnadno u dha ilaahay, oo mar labaad ayay waxay ku kufriyeen nabiyullaahi ciisa. hadda ba'da meeshaan wabikufrihim waxaa loo soo celceliyaa layidhi lilfasli baynahu wa bayna maa cudifa calayh, in la kala saaro. dan iyo waxa weeye waxa lagu cadfay wabikufrihim wabisaabi kufrihim mawd ilaahi kufrigoodi sababkiisa ayaa u lacnad mawda ilaahi subxaanahu watacaala iyo wa qowlihim qowlkoodi calaa maryama maryama ayugu qowleen maryama binti cimraan buuskaana nabyo ayuu dheeraahay cadiiman oo weyn maryama binti cimraanna way ku been abuurteen yahuudi oo waxa weeye xaysu ramuuhaa bizinaa weeye zina ayay ku geneen oo waxa weeye waxay inkiraayaan qudrada ilaahay inay ku tacalluqday abuurka nabiyullaahi ciisa oo markaasi ilaahay uu dhaliyey isagoon waalid lahayn weyey marka taas ayay waxay yidhaahdeen maryamo waa zinaysatay yidhaahdeen ciisana waxay yidhaahdeen waa walada zinay dhaheen taasna ilaahay subxaanahu watacaala waan u lacnad mawda ilaahay iyo wa qowlihim qowlkooda ayaa u lacnad mawda ilaahay ayagoo faanaya yidhaahdeen innaa anagu qatalnaa waanu dilnay almasiixa kii barakaysnaay ciisaa ciise ahay ciisiiday ibna maryama caabidadii wiilkeedii ahay rasuulallahi ilahi rasuulkiisii ahay marka waxay yidhaahdeen nebi ciisena annaga anaa dilnay yahuudi yidhaahdeen markaasuu dha ilaahay waxyaabaha loo lacnada ayay ka mid tahay wax badan ayaa ilaahay noo soo sheegay in loo lacnaday wa qowlihim qowlkooda ayaa u lacnadnow dha ilaahay ayagoo faanaya yidhaahdeen innaa anagu qatalnaa waanu dilnay almasiixa kii barakaysnaay ciisa nabi ciise ahay ciisiiday ibna maryama caabidadii wiilkeeda ahay rasuulallahi ilahi rasuulkiisa ahay say sheegaayaan fii zacmihim waaye intaas marka waxa weeye oo laysku soo dardaro ayaan u lacnadnow dha ilaahay marka hadday yidhaahdeen nabiyullaahi ciise ayaanu dilnay allah subxaanahu watacaala isagoo ku beeninaya wuxuu dhahay wamaa qataluuhu ma aysan dilin nabi ciise wamaa salabuuhu mana aysan lalmin walaakin kalkeeda shubbiha lahum waa loo shabahay maqtuulka iyo masluubka ayaa loo shabahay oo nin saaxibkooda ayaa nabiyullaahi ciise shabihiisii lagu riday ninkaasay waxa weeye ay dileen kolkaasay waxay u maleeyeen inay nabiyullaahi ciise dileen nabi ciisena sida ilaahay loo sheegaya suuratu aal cimraan aan soo marnay ilaahay ayaa rasiyay markay damceen inay dilaan markaasuu ilaahay taa isagoo ilaahay ku beeninaya wuxuu yidhi wamaa qataluuhu ma aysan dilin ciisow dha ilaahay wamaa salabuuhu mana aysan lalmin ma aysan deldelin hadda waxa weeye waxaad arkaysaa ictiqaadkii qolooyinka almasiixiga waxay hadda aaminsan yihiin nabiyullaahi ciise in la dilay oo la deldelay aaminsan yihiin waa khuraafaad weeye iyo macnaha diintii la taxriifiyey oo soo gaartay oo waxba aysan gacan ku haynin walaakin kalkeeda ayuu dha ilaahay shubbiha lahum waa loo shabahayo midkan maqtuulka ah oo la dilay oo la salbiyey ayaa loo shabahay nin ayaga markaasi saaxibkooda ayoo nabi ciise soo dilla yidhi ayuu ahay saan suuratu aal cimraan ku soo marnay asagayaa markaa ilaahay wuxuu ku riday shibhu ciisa kolkaasay asagi dileen markaasay waxay yidhaahdeen shabahaanu shabahi ciise waa yahay laakiin waxa weeye waana ka duwan yahay ee haddii waxa weeye ninkaanu ciise yahay ciise aggee aaday haddii ninkaanu annaga ninkeennu yahayse haddii waxa weeye ninkaanu annaga ninkeennu u yahay fayna ciisa bay yidhaahdeen hadduu ciise yahayse fayna saaxibuna meeshaasay marka halkaasayba ku jahawareereen marka allah wuxuu yidhi wa ina aladiina kuwa ikhtalafuu iskhilaafay fiihi nabi ciise isku khilaafay waxa nabiyullaahi ciise uu yahay kuwa isku khilaafow dha ilaahay la fii shakin shaki ayay ku sugan yihiin minhu nabi ciise uga sugan yihiin waxay uga sugan yihiin dilkiisi weeye maxaa yeele qaarkood markay arkeen maqtuulkii waxay yidhaahdeen alwajhu wajhu ciisa wejigaanu wejigi ciise waaye waljasadu laysa bijasadi laakiin jirkaanu jirkiisi maaha qolana waxay yidhahdeen bal huwa huwa yidhaahdeen waaba ciisihii bay yidhaahdeen kolkaasuu dha ilaahay wa ina aladiina kuwa ikhtalafuu iskhilaafay fiihi ciise isku khilaafa sha'nigiis la fii shakin shaki ayay ku sugan yihiin minhu nabi ciise uga sugan yihiin maa lahum uguma sugnaanin ayuu dha ilaahay fiihi dilkiisa min cilmin cilmi uguma sugnaanin nabiyullaahi ciise dilkii ay waa dilna ay leeyihiin cilmi kuma lahow dha ilaahay ilaa laakiina ayuu dha ilaahay itibaaca dhanni malihii raacitaankiisa mooye mala ayoo markaasi waxa weeye khayaala ayay raacayaan ilaa laakiina ayuu dha ilaahay itibaaca dhanni malihii raacitaankiisa mooye istidnaan munqadic weeye laakiin yatabicuuna fiihi dhanna weeye dhanni ayay raacayaan oo markaasi khayaal u ah wamaa qataluuhu ma aysan dilin waana la xalay karaa meeshaan walxaal maa qataluuhu aysan dilin ciise yaqiinan yaqiin aysan u dilin yaqiinu ma aysan dilin marka waxood waxa weeye wax shakiya waaye bal iska daa inay dileen ayuu dha ilaahay rafacahu llahu allah ayaa kor yeela nabi ciise ilayhi xaggiisa ayuu u kor yeelay ilaa maaragtaya daari karaamatii ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u kor yeelay bale rafacahu llahu ilaahay ayaa kor yeeyey ilayhi ilaa maxali fillaahu ayaa laga wadaa maxal ilaahay uu ka raalli yahay ayaa loo kor yeelay nabiyullaahi ciisa xukunkiisana ilaahay uu la imtiraaday waxaa la sheegay samada oo saalisada inay tahay sida maaragtaya axaadiista oo israa kusoo aroortay jaamicu sagiirkuna uu dhigaayo bacdu lmacaariidna kusoo aroortay waa samada saddexaadaa la yidhi meesha loo kor yeelay nabiyullaahi ciisa marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaqiinu baytadil ilaahay baa kor yeelay wa kaana allahu allah wuxuu ahaaday casiisan allihi qaaliba mulkigiisa xakiiman allihi falsuuban ayuu ahaaday ilahay wuxuu sancaynaayo wa kaana allahu allah wuxuu ahaada ui ilahay casiisan allihi qaaliba fii mulki xakiiman allihi falsuuban ayuu ahaada wuxuu sancaynaayo wa in min ahli lkitaabi ou ilaahay maa min ahli lkitaabi kitaabka ahlkiisa ka mid maahan axadin suuqadir intaanna waxay noqonaysaa nafyay noqonaysaa wa in min ahli lkitaabi maa min ahli lkitaabi kitaabka ahlkiisa ka mid maahan ui ilaahay axad ka mid maahan ilaa uu ka mid yahay lan yu'minanna waa rumayn oo waa rumayn ayuu dhahay bihi ciise qabla mowtii dhimashadiisa ka hor uu rumaynaya nin kasta oo waxa weeye kitaabi uu nabiyullaahi ciise wuxuu rumaynayaa intuusa dhimanin intuusa dhiman maxay tahay markii waxa waaye uu dhimo tago oo qarqarada uu gaaro ayaa waxa weeye malaa'igtu ay markaasi ay usoo bandhigaysaa nabiyullaahi ciise usoo bandhigaali ama waxa weeye waxaa la tusinayaa nabi ciise inuu xaq ahay ayaa la tusinayaa markaa iimaanku anfici maayo ama waxaa la yidhaha ilaa la yu'minanna bihi waa rumaynayaa nabi ciise qabla mowtihi nabi ciise dhimashadiisa ka hor maxay noqonaysaa taas nabiyullaahi ciise waxaa axaadiisu soo aroortay saxiix muslimka iyo ku badan inuu soo degaayo cinda qurbi qiyaami saaca saacadda qiyaamo markay qumaysa afteeda markaa uu yimaado ayaa cid kastoo kaafira wuu rumaynayaa laakiin waktigaas waxa weeye wakti wax la iska aqbalaayo maa wa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda u ilaahay yakuunu nabi ciise wuxuu ahaanayaa calayhim korkooda shahiida mid ku markhaati kaca nabiyullaahi ciise maalinta qiyaamo waa ku markhaati kacaya bimaa facaluuhu waxay faleen markii waxa weeye loo soo bixiyey wa yowma alqiyaamati qiyaamada yoomkeeda u ilaahay yakuunu wuxuu ahaanayaa nabi ciise calayhim kuwaas beeniye u ilaahay shahiida mid ku markhaati kacay fa bidulmin ou dha ilaahay fa bisaabi dulmin dulmi sababkiisa u dha ilaahay oo min aladiina kuwa xaggooda ka ahay haaduu yahuuduubay xaramnaa waanu ka xarimnay calayhim korkooda dayibaatin dayibaad ayaan ka xarimnay sayaal musaladaad ahoo macaan ayaanu ka xarimnay u dha ilaahay dayibaadkaasoo uxilad lahum loo xalaaleeyey haddii ilaahay yidhahdo waxaan ugu tegi doonaa suuratu ancam ayaan ugu tegi doonaa suuratu lancam oo wa min aladiina haaduu xaramnaa kula dii dukurin wa min albaqari waalganami xaramnaa calayhim shuxuumahumaa ilaa maa xamala duhuurumaa aw ilxawaaya ow ma ktalada bicadmin dalika jazaynaahum bibaqyihim wainaa la saadiquun waasa u dha ilaahay waakta u dhaha haddana ilaahay kullu dacaami kaana xilan libani israa'iila ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsihi min qabli an tunazila tawraa marka hadda waxyaabahan laga xarimay oo dayibaadka dembiga ay galeen way u dha ilaahay marka alla wuxuu yidhi fa bidulmin baadaan sabiye weeye fa bidulmin fa bisaabi dulmin ou ilaahay dulmi sababkiisa u dha ilaahay dulmigaasoo min aladiina kuwa xaggooda ka aaday haaduu yahuuduubay xaramnaa waxaanu ka xarimnay calayhim korkooda ou ilaahay dayibaatin dayibaat sayaalo oo xalaal ah dayibaatkaasoo uxilad loom loo xalaaleeyey iyo wabisaddihim wabisaabi saddihim jeedintoodii sababkeeda u dha ilaahay oy waxa weeye dadka ka jeediyeen can sabiilillahi ilahay diinkiisa ay ka jeediyeen iyo wabisaddihim ou dha ilaahay wabisaabi saddihim jeedintoodii sababkeeda u dha ilaahay can sabiilillaahi ilaahay diinkiisa dadka ay ka jeediyeen kasiiran marka kasiirantaan sifatu limasari maxduusinaa laga dhigayaa saddan jeedin saddigaasoo kasiiran oo fara badan waxa weeye kitaabkii tawreedahay dadka way ka jeediyeen oo markii waxa weeye kitaabka tawreeda uu jirane way taxriifiyeen markii hadda waxa weeye la yimiday oo laga soo tegayo kuwii zamanka nabigeena jooga calayhi salaatu wasalaam oo maaragtay yahuudda ahayn ayaguna waxa weeye wixii horay aabbaadooda u taxriifiyeen ayay dadku u sheegi jireen marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala وبسدهم وبإسراء سده مولى إلهي جيرين تولي سبب كالة أيام هو غحر المي وحيابة طيبات أنت يلي لا إلهي الدين في سبب كجيرين كثيرا سدا كثيرا جيرين وفرفضا يو أخذهم قادة شرور أول إلهي الرباح بضع إيقاتين يو أخذهم قادة شرور أول إلهي الرباح بضع إيقاتين والحال قد حقيقة أنه لغن يبي أنه رباح لغن يبي وصورت لغن يبي وحيابة بضان ومعاطية هي قلين معايا لما عاطلوا أثر تيلو وحي كينيسا مصيبة كينيسا معاطلوا وحوية أثر تيلو مصائب أي كينيسا وهذه معاطلة سمية وها عرب تيلو إيمان أي مصائب أي إيمان أي وحيا بقى اللي أقول جنبا إيمان أي وحكا صحيا بقى أيوه مركة هذا إلهي مركو لي أي وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأي تفسير أتهيب عليه لبعض أنواع ظلم ويه ظلم إيه سمعيه نوع ياشي سقار سمعيه جارك أن هذا واحد الوسوع ريال إيه وللفصل بين العاطف والمحظوف بقوله حرمنا ذات ويه إلهي يقول كي سنة المسوع ريال وأخذهم من رباء وأخذهم أموال الناس ويه معايا لما يسأل فاس المجر هذا إلهي يقول إيه وأخذهم قاد الشرور عيود إلهي الرباء بدأ يقاتين إلهي والحال قد حقيقه انه لغا ريبي ربها اسنا لغا ريبي ايضو ربها لغا ريبي اي قاتين ربها اي قاتين او الهي ايضو لغا ريبي ايو اقليم عنيسان كورو اموالا ناسي صدق ماليال كورو اي عنين بالبادل بادل اي كورنين ايو اقليم او الهي عنيدو دو اموالا ناسي صدق ماليال كورو اي عنين بالبادل بادل اي كورنين هي ضد كمال كيسة هو بعض اللي يكون عنه مع كمال اللي يلوش كحلوهم كي يكون قادنا يانوي فسوضع يا الورجي ذا فسدو حاوي يا ليلي ما يعديه شخص يا ليلي للحاكم وحاوي يقفك شخص لا هو حاو حاكم كالدين عيو ليحكم له انه هو حكميه هو مال اوصان لهيك حكميه ايو مارس يا هو قادنا يا اصبنا اصبنا يا بل خاطة امور سانقفز كالقلي يا ليلي اللي هو انا قاتاوي لنا أقالوا إن الحرام أي قطعي شرع جانا ما دام هذا اللي جوه رمى يفيد بنو إسرائيل معايا للرسول كان عليه الصلاة والسلام حوضي كل لحم نبت من الصحف فالنار أولى به كيف كالصعوة حوية حرام كالصحف وهو حوية حرام كفكة نار أياك أولى أو نار أياك حق الأولى بركة سي حديث روايات كالوحية هذه وغير هذا وما الصحف إلى هذا فاقسموا مهوية إلهي رسول في سيوك فاركاتونا وعودة عرشوة في الحكم سيوك لا نسكوا حوية حكم كالوقع سوي فارك حاكمك وحالي لا يجوز له أم البنانة أن يأخذ شيئا على حكمي إنه مارسيا شيء حكم في سوقها شيء حكم في سوقها ثمان إن حاكم حكم كأوصمعين شيء حكم في مبنانة وي لا يجوز له أن يأخذ شيئا على حكمي waa kamida ari la minka ayaa kamida qofka wax damaan qaaday qofka waxa kamida duljaha oo jaha iskale inuu isaguna jaha ku xuqaato maaha qolka sidaas ugu yaalay hayl hadiisa nabuu wuxuu dhaliilay calayhi salaatu wasalaam salaasatu la taqunu illa lillah alqarb wal maan wal jahwi saddex waxa weeye kuma ahaan ila ilaahi mooye qarb diga weeye iyo maarati allah maanta iyo jaha intaas marka inta saar sin waxyaabaha wax lagu qaato ma banaana xaram wey marka alle wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala ulida ay cunayaan dadka maalkooda baadilka ay ku cunayaan ayaa waxa weeye wax badan oo dayibaada looga xirmay waatadna waxa u diyaarinow dhilaahay lil kaafiriina kuwa kaafiriinta u dhilaahay oo minhum kuwa kamida cadaaban cadaab ayaa u diyaarinay cadaab kaasu aliiman mu'limu wa xanuujiya hadda markii ayaga laga soo waramay waxyaabihii ay sameeyeen afcaashoodii iyo sifaatkoodii waxaa ilaahay ka waramaya subxaanahu wa tacaala maalkooda qiyaamo waxa uu yahay kolka hadda ilaahay kaafiriin ayuu dhahay kaafiriintan ayaga iyo dayrkoodaba kulli waxa weeye jamiiculkufaar oo dhan ayay samaynaysaa laakiin hadda waxaa laga waramaya waxay ahaa yahuud bay ahaayeen waatadna waxaan u diyaarinow ilaahay lilkaafiriina kuwa kaafiriinta cadaaban cadaab ayaan u diyaarinow ilaahay cadaab kaasu aliimu inu waxanuujiya waatadna waxaan u diyaarin lilkaafiriina kaafiriin kuwa kaafiriinta oo minhum reer banu israa'iil kamida cadaaban cadaab ou ilaahay aliiman mulima waxanuujiya horey waxaan usoo marnay oo mar walba la xasuusan karayaa cadaab haddii waxa weeye aliimnimo lagu sifeeyo ama waxa weeye ihaano lagu sifeeyo ama cadamo lagu sifeeyo waa cadaabul kufaar ahli. qofka mu'minka oo caasiga cadaabka la cadaabaayo oo ilaahay u cadaabaayo biqadri dambihi ma noqona ayaa la yidhi cadaab oo ariima amba cadaab oo muhiina amba cadaab oo cadiim ma noqdo, laguma sifeeyo. marka hadda dadkaa laga waramaayo oo cadaabkooda ilaahay uu ku sifaynaayo aliimnimo waa kufaarta weeye. laakiin iraasikuuna u ilaahay kuwa sugnaaday filcilmi cilmiga ku sugnaaday oo minhum reer banu israa'iil kamid ahu ilaahay iyo walmu'minuuna mu'miniinta u ilaahay mu'miniinta hadda waktigii nabigeena hadii la yidhaha calayhi salaatu wasalaam waa muhaajiriin iyo ansaar baa la yidhi. yu'minuuna way rumaynayaan bimaa fii unzila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala laakiin iraasikuuna kuwa raasikiinta ahoo sugnaaday filcilmi cilmiga ku sugnaadow dha ilaahay oo minhum reer banu israa'iil kamid a raasikiintaana waxa weeye kuwa cilmigooda ku camal fale weeye. laakiintaana waxa weeye lilistidraaj weeye, waxaa ilaahay soo haleesanayaa ilaahay qowlkiisa uu dhahay waactadnaa lilkaafiriina minhum cadaaban aliima. sida alla markuu soo dhahay ayaa macnuhu wuxuu yahay baa la yidhi man kaana min alyahuud qofkii maaragtay yahuud kamid a wa facala tilka alafcaal afcaashaa sameeyey almutaqadim oo noo soo hormar wa asara cala alkufri gaalnimo daa'imay wa maata calayhi ku dhintay actadnaa lahum cadaaban aliima cadaab oo xanuujiya ayaanu u diyaarnow ilaahay. waxaa markaa istidraaggan uu keenayaa waamaa man kaana min alyahuud qofkii waxa weeye yahuud kamid a sayra annahu rasaqa fi lcilmi hase yeeshee cilmiga ayuu ku sugnaaday wa aamana waa rumeeyey wa camila saalixan camal saalix ayuu camal falay fa ulaa'ika sanu'tiihim ajran cadiima saas weye waxaanu siinaynaa kuwaas ajir weyn ayaanu siinaynaa. araasikuuna baa marka mubtada weeye filcilmina waxay ku tacluqaysaa mubtadahaas weye minhumna waxa weeye iyaduna waxay ku tacluqaysaa shay maxduuf oo xaalaha raasikuuna laga xaalaynayo ulaa'ikani mubtada ayay noqonaysaa kale sanu'tiihim waxay noqonaysaa khabarkeedii marka jumladu waxa weeye khabaru raasikuuna iyaduna noqonaysaa. alla markaa wuxuu yidhi laakiin iraasikuuna kuwa sugnaadow dha ilaahay filcilmi cilmiga ku sugnaaday oo minhum yahuud kamid ahow dha ilaahay iyo walmu'minuuna mu'miniintow dha ilaahay mu'miniinta markaa xale muhaajiriin iyo ansaar weeye yu'minuuna way rumaynayaan bimaa fii unzila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey sayidka maxamed saahu waa qur-aankaas weeye. nimanka hadda mu'miniinta oo wanaagsan oo yahuud ku jira iyo muhaajiriin iyo ansaar haddii la yidhaha zamanka nabiga alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxa laguu soo dejiyo qur-aankaasa way rumaynayaan iyo wamaa fii unzila la dejiyey min qablika adiga hortaa la dejiyey iyo wamaa fii unzila la dejiyey min qablika adiga hortaa oo kutub ah weeye intaasay rumaynayaan weeye. walmuqiimiina asalaata meeshaan waxaa la yidhi waxaa lagu nasbiyey ficilka waxaa lagu nasbiyaa la yihi madxi. marka jumladan waxay se noqonaysaa jumla muctarida bayna almacduufi waalmacduufi calayhi weeye macduufka iyo macduufi calayhiga jumla soo dhex gashay noqonaysaa. waxa marka meeshaan loo keenaa la yidhi dadkaas shacnigooda ayaa la weydaynayaa saasaa markaasaa ugu wanaagsan baa layidhi. waxay shacnsanaysaa la yidhi inay ku cadfanaato khaasa ilayka muraadkuna markaasi uu noqdo almuqiimiina weeye alambiyaa loola jeedo muqiimiinta ambiyada laga dhigo. waxaa bannaan baa la yidhi xagga ixraabta in lagu cadso unzila weeye muraadka muqiimiintana ambiyada ayuu noqonayaa ama malaa'igtaa la yidhi. waxaa bannaan baa la yidhi in lagu cadso haada oo minhum lagu cadso oo laakiin iraasikuuna fi lcilmi minhum markaasaas la yidhahdo iyo markaasi waxa weeye muqiimiinta ixraabtaas dhowr taa jirta laakiin midda ugu horeysaan ka soo qaadanayna alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walmuqiimiina ayuu dha ilaahay wa amdaxu waxaan ammaanayaa almuqiimiina kuwa oogaaya asalaata salaada oogaaya kuwa salaada oogaaya ayaan ammaanayaa iyo walmu'tuuna kuwa gudanaaya azakaata zakada gudanaya iyo walmu'minuuna kuwa rumaynaaya billaahi alle iyo walyowmi yoomki alaakhiri oo dambe walmuqiimiina asalaata salaada kuwa oogaaya ayaan ammaanaa ub ilaahay. salaada hadda oogideedu waxa weeye in arkaanteedii shuruuddeedii aadaabteedii kulli lala yimaado iyo walmu'tuuna zakaata zakada kuwa gudanaaya. hadda waxa weeye meeshaan waxaa la khasisay arkaanta islaamka bacda shahaadatayn salaada iyo maaragtay zakada salaada iyo maaragta iyo dikadu bacda shahaadatayn waxyaabaha laysla dagaalayo ayay kamid yihiin, oo xadiis saxiixa ayaa daliilu ah wey. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, kuwaas ayaan ammaanaya iyo walmu'minuuna kuwa rumaynaya billaahi alle iyo walyowmiyoonki alaakhira oo dambe, ulaa'ika kuwa asowdha ilaahi subxaanahu watacaala, sanu'tiihim waxaanu siinaynaa ajran ajir ayaanu siinaynaa ajirkaasoo cadiiman oo weyn. marka hadda ilaahi subxaanahu watacaala uu ka soo waramay qoladii hore oo kufaarta ahay dadkii laga soo reebay oo waxa weeye cilmiga kuwa ku rusuuqay oo yahuud ka mida iyo mu'miniinta muhaajiriin iyo ansaar leh oo ilaahay uu sheegay inay rumaynayaan wixii nabiga luu soo dejiyey qur-aankaasa iyo wixii maaragtay ka hor nabiga la dejiyey oo kutuba, ilaahay haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waxaan ammaanayaa salaadda kuwa oogaaya, dekadana gudanaaya, iyo kuwa rumaynaaya alle iyo yowmul aakhir rumaynaaya. markaasaa ilaahay isku soo duuduubo, alla wuxuu yihi ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay, sanu'tiihim waxaanu siinaynaa, waxaa kaloo la akriyaa sayu'tiihimna waa la akriyaa, alla wuxuu siinayaa. oo markaasi mutakallimka laga leexiyo sayu'tiihim alla wuxuu siinayaa, ama sanu'tiihim waxaanu siinaynaa ajran ajir ayuu dha ilaahay ajirkaasoo cadiim oo weyn. ajirkaas hadda ilaahay subxaanahu watacaala cadamada uu ku tilmaamayo jannada weeye, maxaa yeele mu'minka waxaa lagu sawaabiyo jannada iyo wixii markaas ku dhex sugan ayaa markaa loola jeedaa. jannadaana waxa weeye huruud oo ku waaraayo, waayna muqaabal u tahay ilaahay qowlkiisa qoladii hore oo kufaar tahay, ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika acadadnaa lahum cadaaban aliiman ayuu ilaah, ulaa'ika kuwaas sanu'tiihim waxaanu siinaynaa udha ilaahay ajran ajir ayaanu siinaynaa ajirkaasoo cadiiman oo weyn, waana jannada ajirkaas. casharkeeni intaas ayuu ku egyahay, wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.